سركوت ها ها ها ها وا دیارە کە زۆر زۆر ئازایە بە دڵنیاییەوە ئەو توانی هەموویان بزێنێ زۆرۆ پاڵەوانێکی ڕاستەقینەیە زۆر باشە من وەک زۆرۆ شەڕەکەم ئاگادار بە کی بەڵێ ئاگادار بە چی ئەبێ ئەگەر گوێ لێبێت ها ئێوە وەک خەڵکانی ترن هەر لە ماڵ بمێننەوە ترسنۆکانە ئەوان بە توندی هەڵسوکەوتەکان لەگەڵ خەڵک بەڵام ئێوە دانیشتون و ناتوانن هیچ شتێک بکەن نا هەرگیز ئەوەی ئێلەی دوورە لە ڕاستیەوە ڕاستەکات کەواتە شەڕ بکەن با شەڕکەین لەگەڵیان و پەشیمانیان بکەینەوە لەو کارانەیە کەن لەگەڵمان لە پێناودادپەروەری لە پێناودادپەروەری سڵاو من بابەتێکتان بۆوە خەمەڕوو لە پێناودادپەروەری ئەوە چیەکەن؟ سوپاس بۆ ئێوە کوڕینە بەڵێن ئێم ئەو گەرمەی پێشکەشی منتان کرد بۆ خەڵکی هەژار و کەم دەرامەتە لە پێناودادپەروەریە ها؟ لەگەڵ شتانی باسی کرد ئەمێ ئەو جلانە ببینم لای فرۆشیارەکە ها ئەو چی ڕۆیە لێرە ئەو هیچ بوچە دەست درێژی کردوە سەر کچێک دۆزیانەوە ویستیان بیوەستێنن ئەو خراپ نەبوو بەڵام دوای ئەوە بلام دوای او او تا با عشقیال کرکاین لبچاوی هموان اوان توندو تیجی اکن بیان وسینن نا وازیان لی بینن گوری او کرانه کوری فیرانه فیران خوان کمپانیای بار کردن؟ اگر لی بگرین اوا کار اکاد سر ایشو کار من بلام لسر خوبا هی چیت پوستا بیا دنگ با هی بو پال بوک چوانید شاکت من بزنی کوری نه؟ تو کیه؟ بله این شارک من پاک کنی و آیا هول ایت بزار من کی؟ بله و کوزورو. نه هیلین هیچ کس آزاری جنوم نال باد. لام ناو چه ایل پی ناو داد پروری شارکین. لگال زورو بیت یا نویش نبیه. دی. حسنا وک پیاوی که گوره حل سوکوت اکاد وک زورو قص اکاد تبینی او کرد دیگو؟ تبینی او کرد؟ بله بم بورن او گوی میره او حالی تو نبو روسا من لحستیان تی اگم بلام زیاده روی اکاد او حالی باوک ما چی؟ ما بس چی روسا؟ بر حالستی باوکم اکاد همیشه شر لکل باوکم اکاد ایم زور زور سپاسی هاو کاری تانکین برست فیران کارکان بباشی ارواد اویش بو ارمتی تو اگر ریتوا هیوادارم اوانی تریش هر وقت توب کن زور چاکا شتیک یاسای ارمتی یکتر بین بو کل گور گرتن لداهاتو دا پشت با تو بسین هروها منی چاو لره ارمتی بردوامی یوم بخته کی باش باوکا نازنم تو با چی باو پیوانه احالید لپی نوی شوکر هر وحا توش ترسی پسکید لوانه ترسی وانی ها ایم بایش یو یگناتوان بجین لمشاره بیارمتی دانی اوان کید لوکاتو قصی لگل باوکم نکردوا مزور خمی او ما اترسم بمزوانه کیت کشه اک بنه توا دیگو ها دلنیانیم نای زانم پیلانه کم هیا دیگو چیو بسر هاتو دیگو هرگیز هست باو ناکم که بباشی کار بکم وازم لبینه ماریا من باشد ناسموا تو راحت بوی بباشی کار بکی پیش استا دیگو لوانه برحال بریار مولم رو با ازادی بجیم وازم لبنه ماریا وازم لبنه دیت برون وازم لبنن او تو باشی ماریا دولی بود نکم ماریا تو قینر دیاری دیوگو هی کت دی پیمان بله اوه چی تا کت نه توی استاشتی چی گوره بکین بله بیزار بوم نشار کردن و وگ ناکز بچکان و دزی نگنم باش گوام لیه بگره ایم دزی آسایی نین بیرد نتی ایم لپیناو داد پروری شر رکین بله من بطلاوی اوه ازانم ایو خوشحال دیارن اهل بجای تانه گلاب کم؟ ای تو کیید؟ نوی دیوگویا کوری تاقانه الیاندو ویگایا الان دا مالو هاتو بلام من بروه ناکم منی تل بیزار منوی که کوری نزداری مالو بم نمانه اوی لگل من بید وک زن راو زور ترسنوکا تیگشتم ایم نمانه اوی ترسنوکانه بیتن او دستا کمانه و دی برو دی لسر او پشی مانه بیتوا تو زورید کاری اوه باشه استاتوانو بجدارم لگلتان؟ ابه تو هول بیچن پلی اکتیه پرنی بوی بجداری من لگلاب کهی پلا؟ یاسا که زور آسانه پیش برکی بم پاسکیلا کین بره حال دیارکا برنار لولیتا پیم بله برنار دیوگو چو دستگی کراکانوا ها تو چو زانید اتوانم با اسانی لبیر کنوکانی تیه بگم چون که ایم دمی که هاورین باردوخی چونه لگل یان بابتکا برو آلوزیه چه دی سر تاش کس خواردوه وستیه دی بابرین او چیتا؟ نه تیوی استا بوستید؟ ای تو با چی وستید؟ بوستا! اما دیوگو! خود بگری سر زگر تکم او پوشاکه همه دسته کمانه تو لامرو لئیمه دیگو پیروز بی بخیر بی دیگو دیگو خوشحالم یکم کوری رکا برمی بدات پروری بلا من زو سر سامون بخوام کیت بم جوره اتوانی لگلم بی دیگو او زور باشه بی کیت براستی زور ازایا او ازایتی نبو بلگو پلکرنشی گم جانه بو زیادر نه هم؟ کیت ام نامه ایل لانه و هات وکید چه نردوتی؟ اول هاوره کمانه کاری کی نویه هی ابه سچاوی ام نامه بزانم بارا زور زور باشا سپاس باش استا چی لم گن ماکن داد پروری ایرین دیل رگی یرمتی دانی خلقی هجارو ندارو شتی که زور باور پیانو کراو تو سرسامید؟ ایم همو تو را که گنمانه من هی نوا و دیاره سر کوتن بله دو کلگهی که باس من کر هی نمان ام دموچه ها تازه بله ام راحت نو دسته کمان او دیگویا لخوت و انده مکان زیاد مکه چیه بیگر بنی هنه کمان بزنن خمی اوت نبی او هاوری مانه وانیا؟ بله با دلنیایی و تنها فرمانکانم جیب جیب که دوچاری که شب یگر ازادانه حل سوکوت بکی با بیم والاتی من تیگشتی؟ بله زور باشه دوباره پیوندی دا پیوا کمو آگه داری خودم بن او پیوا زوشتی که پیز بو بلا ما منو پیوام خوش نوید وکو منال حل سوکوت من لگل آکاد زور باشه بان نشانی بین که ایم اتوین به تنها کار بکین بلام چون؟ سبین یه گشت یک اگات بندرکا حال گریش تومکی سپا اسپانیا دست اگرین به سریا با دلنیای وو کارا کین فریام کون فریام کون چارو که درکا تیک چوا اتوانن رام کشن تا بندرکا دری اوانی بر ریز باشه کشن نیا کچه که ایوی بیا تو خوی سپاس بکه دری آوانی بریز باشه رای بن بابی تجورو اما یه سپاس یرمتی دانت کم نزانم چون سپاسی خومت بودر برم ارکی ایم یرمتی او کچانه یا که توشی کشه بین کستان نجولین دی خیره ورنسر خیره اما چکا او تا ایرش باروتی لیا هی هی دلنیام ام جاران براستی که شد روسته بید سرکوتن بسریا زور داور لیبردن اکم لو بروایه دانه بو مواب کن برهمی گنم براو نزم بونوا چل اسپانیا بنخی که باشه فروشین بله وایا تو راسته که بلام استا او گمجانه توانیان کشتیکل نو بند نا توانین گنمکه ببین با اسپانیا تنانت اگر دستیش من کوید بیروکه ای که باشم های سبارت بوا گورم بیروکه باش؟ بله، تکای بابتکه با من جه بیلا کیت، هر وحدو نشویش نه حتاو با مالاو براست؟ تو خمینیا؟ وازی لبینا، نم جردانه توابید که دوام کرد؟ همیشه بسی ایشو کارکید تنانت اگر منی شیلاک بم باو که اوازانم کواتا پوچی پیاوک لکمپانی بازرگانی باشور لیره ایوید ببینه گورم اوهاتم روش یک بید که دیم تیبگا بابا تا که زور آسان بو ای دوائی اوات چیه که انکیت؟ نازانم جمله بگرن تکایا نا به جایتم کار دوباره بکینو دیکو خمت نبه ایمه با توائی وک زورو کین بله راستا ابه ایمه جو که زورو پالوان بین بلام زورو هولی او نایت قد ببید با پالوان او چی تا علی خود وک زورو قصا کی ما بست مویا روژک امام کوژن اگر لسر او کار بردوام بین بروان پیب کن رگی تره باشن کردن ندجی اوان ایم اتوانی چی بکن؟ تو کوری که خانواده که دولمان دی دیگو نزانی خلقی هزار چون ازاره چیزن نخوشی ابینن تو هست من پی نکید چی بوا؟ ابینی بیتاقه دیارن او ایره بو بینه کید ایره دوای لبردنی لبکا او هاتم وکتون دعوت کرد دای قصب که باقی رقص کن تواب کن چون که ایمه سرقالی زور نخواینی اتوید چی بکی؟ بمبوره ابوه فرمانکانی منه به بدنگی جب جب کرده او بر پر چی منه نهایه توا نهیلن بروه بی کجن بی وستینن نهیلن راکه دی دیگو اما او دوی چاکه یکی لیب کم دو چاکه گنم یکی زوره لکوی هم گنم دست گود زور یک لبابتکان هن باشتره که نیزانی اما نوی هم گنما بگوزی تا و با اسپانیا بکشتی اکاد برای که پیویست پاره ده اینه نتوانم ها؟ چی؟ وک پیوی کیش کر غیرتم هیا بخوشحالی یرمتی دبم اگر کارکه داد پروارانه بید من نتوانم بجداری کاری خرابم کم تو نتوانی اواب که ها؟ کیت؟ کورا کن لگل آور رکانی یارمتی داین با که کردنوی گنوکا وزن لبین برون باشا گاتی اگه این جیری نوی که گنوکا بگاتی اسپانیا پی چونه رازید بوستا باشا بقصد کم هیچ پیز بو نکات تو کی؟ اوی خلچی با دستینه تو ایدزید و خیط گرفان توا اوش نابید رگه نیم تو حال بید ای خوشن لیره دور کونوا زورو لگل تو شرکن بوم نیم بجه بلا تو اگه داری باک تو ها رکنه با نخیر باوکا حتی تو کاری خراپا کاری بکید امین زهر بشون توابید باوکا هاو ریکانم بمبورن فیلین لیا کردم او حالای من بو تکایا لکید ببوره برس فیران او حالای او نبو ایم اصر لشیو او بوی تکایا گورم ایم اتکا لیا کی باوکا من هاو ریکان دلسوزن بله اوان باشترینن برس فران ابه بزنی که کار کردنی تو کمپانی بازرگانی وسته او هی وادارم زررمن نبو بیتیلم کارانتا زررمن نبم من کار کردنه کم هر وقت شر وایا هر وقت تو باشم شرکت شرکی بر دوامیش ابم حتی لگل دولمن دو آزادی بید باوکا آی خوایا بیرم تو چی بسر دیگو هاتوا کوت دریا کوا ورن رزگارم کن ایوا دارم چک تری و نیلم کمان او دریاوا